ay tuñ ñoy yëngatu wala ay jëm ñoy laalante. Kon loolu mooy wane ne amul baat, amul du voix, amul voix, amul kaddu, amul baat, baat kaddu yàlla amul baat. Parce que baat lan moo ko waral? Voix boo dégg, baat boo dégg, li ko waral loolu la. Mooy ngelaw lii di yëngatu ak ay kii yu laalante, ay corps physique yu laalante waaw. Yooyu moo waral kaddu, te loolu suñu borom subhanahu wa taala amu ko. Kon dañuy dogu ci ne melu noonu. Niki noonu du xaraf, du ay xaraf, ndax xaraf yoo xamante ne day dog di dëppoo ndax ñaari tuñ yi laalante wala boog lamine bu yëngatu. Loolu tam dañ ciy dogu. Mu ne tey dañoo fas suñu xol ñun waalu sunna wal jamaa, yaa leen ci yàlla boole, ne alquran ak tawrat ak injil ak zabur yooyu ay téere la yoo xamante ne yàlla moom moo ko wàccee ci yenentaam yi alayhimu salaatu wassalaam. Te alquran kàddu yàlla la boo xamante ne dañ koy jàng ci suñuy làmmin, dañ koy bind ci biir ay kayit, ci kayit yi dañ koy mokkal ci xol yi. And ak loolu yëpp dafa jiitu taxaw sax ci jëmmi borom bi subhanahu wa taala. Te it du nangu ak fecceeku ak tàqalikoo ak toxu di jëm ci xol yi ak ci ci kayit yi. Te dañoo fas ci suñu xol ba tey ñun waa ahlu sunna wal jamaa yaa leen ci yàlla boole, mooy yenn ci yàlla Moussa sallallahu alayhi wa sallam dafa dégg kaddu borom bi subhanahu wa taala. Te dégg googu mi ngi koy dégg ci lu amul kaddu, ci lu amul voix, amul xaraf, amul baat bopp sax, amul baat, amul xaraf. Comme ni nga xamante ne noonu la ko nit ñu baax ni insha allah yàlla nañ ci yàlla boole fële ci aljanna di gisee jëmmi borom bi subhanahu wa taala foofa ci àllaaxira. Te fekk suñu borom subhanahu wa taala du jëmm, du corps physique, du ganjar, du gaar gaar, maanaam du gàncax maanaam du substance, du gaar gaar maanaam du phénomène loo xam ne dara koy xewal waaw. Waaw bu fekkente ne nag yii nag mën naa nekk ci moom, moo tax maanaam mu maanaam ci la nekkee ki nga xamante ne moom lay dund, moom day dund moom suñu borom xam-xam maanaam melo yii ñu la wax yëpp ci la ñuy xamee ne suñu borom xam-xam day dund gu sax, gu amul fu mu tàmbalee sax amul fu mu yam. Ba pare nekk na koo xam ne dafa aji xam, ku xam la, xam-xam bu amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam, te du sosu, du toxu, du def dara. Ni ki noonu ku am kàttan la ba mën a def lépp lu ko neex rek mu am muridan, ku am namb la. Ni ki noonu aji dégg la, xam nga day dégg lépp, te it aji gis la te day gis lépp. Ba pare dafay am kaddu day wax, te ci kaddu goo xamante ne maanaam day wax. Ba pare tamit dundam ci dund la koy def, kàttanam ci kàttan la amee, xam-xamam ci xam-xam la amee, namb-namam ci namb-namb la amee, dégg ci dégg, day gis ci gis, day wax ci kaddu waaw. C'est pas maanaam yooyu ay melo la yu sax ci moom yu muy def. Maanaam bu ñëwee yàlla day dégg, mooy dégg ci boppam dafa am melo boo xamante ne ci melo woowu lay déggee. Gis day gis ci gis, parce que du loo xamante ne jëmm ji rek a fi nekk di def loola yëpp en même déedéet. Jëmm ji dafa am ay melo yu ca sax, melo yooya ñooy def yooya voilà. Voilà yooyu nag lu am solo la. Te loolu mooy comme li alquran wax, qul anzalahu bi ilmihi, waxal ne yàlla moo wàcce alquran ci xam-xamam. Kon moo xam ne dafa amee xam-xam gu sax ci moom, nekkul rek ku xam mais dafa amee xam-xam. Ak tamit comme dua istikhara buñ naan bu ne allahuma inni astaxiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Dégg yàlla maa ngi lay maa ngi sàkk ci yow nga di la tànnloo ci sa xam-xam, di la sàkk loo dogal ci sa kàttan. Maanaam yooyu muy wane dafa am maanaam yooyu dafa sax ci jëmmam et cetera ak yu koy wane bari nañ. niki nonu kaddom manam da fay wax mutakallim la aji kuy wax la wax jo xamantene amul fu mu tambale te amul fu mu yom te wax ji dafa musul deñ di wax manam yalla motax yi ni melo yi ni contraire dañu impossible ci yalla waaw yalla par exemple du nopi comme li wahabiri di wax wahabiri ñom dañ ne yalla dalay wax day wax mom melo wax dafa sax ci mom mais sauf que waxam manam mom dal day wax sa yo xamantene manam mom waxam dafa instantané mom dafa instantané moy da fay day jéki jéki par exemple bu soxla wax ak kenn wax ko après nopi wat bu soxla wu wax day nopi ñom loolu lañ wax té loolu waaw ñom waaw mudé mu'tazilé ñom dañu bañ waxu yalla ñom dañu yalla yorul kaddu go xamantene manam da koy wax dedet mom kaddom da ko bind da ko créer mo tax mom da ni alcorane yalla da ko bind manam kaddom la mais bu mu créer dafa créer yow manam nekul lo xamné dafa éternel ci mom dafa mësa nek ci mom ah nenga même waxa bi ni d'accordu ni mais ya subhanallah lool moy li gëna comprendre d'accordu ni alcorane qadim la alcorane dafa jitu Est-ce que d'accord? Voilà, si on a dit que Dieu n'a pas dit Jibril indi. Mais ay wax yi ni d'accord. On va lui faire besoin quoi. Voilà. Et comme bi mu don wax yentou Yalla Moussa alayhi salatu wassalam day tok ba moment bu bëgg wax rek mu wax yentou Yalla Moussa deggu ko. D'accord. Ba paré ñom dañ ni Yalla waxam dafa amé voix ba paré ay xaraf la. Ñom tout à fait contraire mo ak li ahlus sunna wax ci kaddu bi ci melo bi ñom melo bi moy melo bi nga xam ni ci li gëna wuté ko ahlus sunna wa melo bi li gëna wuté ko ahlus sunna wa légui kon kon kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala wa comme sun borom subhanahu wa ta'ala kon dañuy xamné alcorane kon kaddom la go xamné hein kaddom la go xamné dafa jitu ndax alcorane comme ni nga xamné non la saxé bal huwa qur'an majid tilahul mahfuz la nekkon avant té fekkon na sun borom subhanahu wa ta'ala mom musul deñ diko wax le fait que nak ñu bind ko ci keuy bi loolu la wax ni la loolu d'accordé wul manam yalla manam ka alcorane kaddu la ko xamanteni ñi ngi koy wax ci suñu lamine ñun wax ñi ngi wax ci suñu lamine ñi ngi koy dégg buñ ko taré ñun dañ ko dégg ci suñu nopp ñi ngi ko bind ci keuy bi and ak loolu yépp yi mom dañoo créé yi mom dañoo sosu parce que lu yalla sos la ci ñun. On est d'accord. Mais li sosoul moy alcorane mi nga xamné manam ni mu saxé ci jëmi borom subhanahu wa ta'ala. Motax ñu nan la alcorane sosoul. Du lu créé wu. D'ailleurs mom la Imam al-Busayri ya subhanallah xolal limu wax ci bus ci radiyallahu anhu ci burdu bi. Bim nan ayatu haqqin. من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم آيات حق آي دغ لا بو خامتيني من الرحمن ولا كي دغ من الرحمن دو فكي سي بوروم ليغا خامتيني موي ادي فيس ديال ييرمالي خولال لي تخ مو يوتيليزي فوف بات الرحمن نده علم القران الرحمن علم القران motax mune ayat haqqin min ar-rahman muhdathatun dafa sosu moy ban lan mo sosu yi nek fi mo sosu yi ñi wax suñu lamine dafa sosu waaw alquran ñu yi ñi wax suñu lamine xam nga yow alquran di nga don tari tay ci suba alquran jojja xam nga ni ava nga koy wax ci sa lamine waxu goko won kon tay di lako yalla créé ci sa lamine mu wax nga wax ko bi ñu bind ci keydi avant muy ne ci keydi neeku fi won kon dafa sosu et cetera bima deg ni biñu don deg sank tamit non la dafa sosu mais nak bi nga xamantene lool motax ñi jang alcorane do no wuté solo niveau yi gis nga amna ño xamné fofu rek lañu yam buñu jang alcorane ñom ci bi rek lañu yam waaw mais nak mune la qadimatun dafa jitu nak ay ayu jitu lañ yo xamantene sifa la melo la ci al mawsuf ki nga xamne mo melo wo bil qidami ci jitu lota arifina billahi nak ñom buñu jang alquran ñom mana bobu lañu jang mom la sax cheikh natijan dak daano ne la bo jang alquran nang koy jang melni yaangi digg yalla diko wax okay ñoñu ñom dañ ci bénéficier ñom dañuy ñom dañuy feey ci geedju lere alquran bi ak geedju secret ya fa nek waaw yalla da lañ ci ubbé waaw motax kon legui ñu dem ci suratul fatiha suratul fatiha day tekkel kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ni bismillahir rahmanir rahim manam ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamne moy aji fess del yermande moy xamne ki nga xamne mo sax dak ci de ramat man ko yaatu yermande kon ci lañuy tambalé suñuy wax ak suñu jëf yalla nak turum yi liñuy am doole manam turu manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa turum yi dafa lambok ay melo melo yi mat té ku ne xamna ni melo mat manam wax melo mat la ki wax mom c'est sûr que ki wax ak ki mouma xamnañ ni ki wax mo ëpp mo gëna mat ki mouma ci lañuy xamni kon yalla dafa yalla mom ci lañuy tambalé suñu wax ak suñu jëf c'est comme ñun ñoy wax yalla ana mom lo mëna nat ci mom té mom ñun suñu wax dañ ko créé té mom créé wul ñun dañoo créé wu motax suñu wax créé wu mom yalla ba mu créé wuul nga xamne dafa nek pré éternel waxam dafa pré éternel bi mu éternel la waxam di éternel lol d'abord ben la benen bi moy comme ar-rahman biñu lo sank ci allama al-qur'an ci rahman bobu melok rahman gogu motax mu wacce al-qur'an yermande ak al-qur'an niki nonu yeurmandem gu yaatu motax ñu wacc ci ñun alquran ak nimu ñu yeureme comme ci motax mu wacc won alquran ci ñun wacc won wacc zabur ak tawrat ak injil avant ak yeneeni teer yoyu nak le fait que mu wacc ko te yeurmandem tax manam mo lay won ni yalla daf ñuy diggal daf ñuy téré parce que yalla bu la yeureme xam nga yeurmande motax mu nan wayu khawfullah wayu khawifukumullah naka nafsuhu nan lako wayu hadhirukumullah nafsuhu yalla mi ngi len di moytu ko bopam moy mi ngi tekk mi me tamit mi ngi digge dig ba fa la di digle di tere di wax bayi len def len parce que lolou yermande moko waral bu ko nexon day bayi ba yawmal qiyam rek han ku def limu beggol mu def te duñ ko man duñ ko xam mais yermande motax muy wax diñu digal diñu téré han té lolou diglé ak téré ku dul wax manuko ko amul kaddu manul lol kon nak lol dañ ko ci xal ba paré tamit def ñu dig ba ñu mëna xam yërmëne parce que yërmëne ñun nan lañ xamé ni yalla dafa yaatu yërmëne mom bu ko waxul xam nga ñun ci suñu xel xam nañ ni yalla existé na mais ci suñu xel xel suñu xel rek mënu ñu wax ni yalla li la bëgg li la bañ suñu xel mënu ñu ko wax motax ñu yoon yenen yi suñu xel mënu ñu wax tamit neñu bo défé lu bax yalla da lay fay lu bax lool suñu xel mënu ñu ko wax té lool c'est très important ñu bari saisiruñ sens bob sens bob amna ñu bare bare bare ño xamné saisiruñ ko xamuñu né yalla def lu bax rek mu fay la lu bax ak def lu bon mu fay la lu bon lolou du lo xamantene xel da koy manam xel day dakk contraire xel da xam nga dakk contraire mën nga def lu bax ñu fay la lu bon mën nga def lu bon ñu fay la lu bax manam mën na ne da dir ke ñak mëna nek amul manam mën na ne wa yalla duko def nak ndax lolou deppoul ak sagesam mais man nané té lolou sam xel dou la ko wax tay par exemple ban lien mo am entre julli ak dem aljana ban lien la lulul yeurma nek yalla entre julli dem aljana xam nga amul lien lulul yeurma de yalla lol mo lay wone suñu borom xala ra rakon yeurum dem gogu ci manam motax nak te lolou ñun mi ñing koy xamé loolu ci alquran ji motax arrahman allama alquran ci alquran ji lañ ko xamé ak yu han bu lol mo lay wone suñu borom xala ra rakon da fay am kaddu amna kaddu gu muy waxe wa te le fait que yeurum dem matalé mbolé mindé fi moy wone ni kenn ku ci ne amna nu yalla lay wax ak yow mindé fi yépp ñun nit ñi day wacc ci ñun yeenent wacc téré yi ñun loolu la yalla defam ñun mais amna ñoo ñeneen ni animaux yi nan lañuy xamé ni li nangam nangam la li waruñu ko lek li waruñu ko def lool lu manam li leen yalla di inspire ilham et cetera donc yeurmunde matale gi mu matale mbolam goxe asaman ak suusi te mbolam goxe asaman ak suusi non la leen amale nek len ñu ne alhamdullilah rabbil alamin tam daf ko tekkale ci même manana bi ndax sante mëno sante ko xamne ay melom matul xam nga amna ku alquran di joxe exemple bi mu nan daraballahu mathalan rajulan ci suratul nahl wala darab allah mathalan abdan mamlukan abkam la yaqdiru ala shay'in aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin ha wala koku non am man ak bam nan hal yastawi huwa man yahdi bil adli ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim yalla mi ngi sadd misal wa jo xamantene dañ ko mom mu joxe exemple kuñu mom la abdan mamlukan dañ ko mom jam la buñu mom abkamu dafa muma le fait que mune dafa muma te muy joxe exemple manam daf doono jox waxe ni wane mom difference bimu am mom yalla ak yenen yalla yi yi gaay di jam mune len dama len di jox exemple lolou mi ngi melni ko xamantene da jam la buñu mom ñaar ñaar defo ko ñettel ba moy dafa muma xam nga lool mo lay wone ko muma du melo mat la yaqdiru ala shay manul dara ayna ma yuwajjihu foko muntu djublu la yaqti bi khayrun du indi yow foko yoni waji bu ne ko dama la yoni etats-unis bu deme dik waji du dox soxla ba borom ba yoni wat ko niko wa legi kay comme yow etats-unis dafa sort ci yow dama la yoni paris mu dem dik du dox soxla ba bu delu ci waté déception bi gëna mak mu yoniko par de gi bu démé dik déception bi gëna mak mu né ko nak wa ligue xolal neeg bi la bëgg nga duggal ma fi rek di jëlal ma fi nangam indil mu bu démé delu ci mënul dara lu ko wax rek ba paré kallu ala mawlahu manam ap charge la bu 10 ci kaw kiko mom moy yalla yi ñi jamm non lañ mel parce que ñoñu yalla yi gaay doon jamm yu ñu défar la déjà dañ leen mom parce que ñom ñoo leen défar ba paré dañu muuma duñu wax la yaqdi munuñu dara fi ñu né ñoo leen di topato charge lañ fuñ leen wax ni dem leen défa ñu fa dara duñ mëna def dara yalla ni est ce koku yamna ak ko xamne ya'muru bil adli day digle lu bax day digle ak mandute wowote mom ala siratul mustaqim mi ngi ci kaw yoon to wor wu djubbi mom ci lay tegaate ci lay djubalat et cetera pour won la ne la yalla day wax day digle day téré té lolu manaw mat wi dañ koy xamé ci alhamdu le fait que mbolam xaji kanti nek ci mom dañ koy xamé tam ci le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala manam alif lam gogou nek lila ahdi manam moy sante ga yalla santol bopom ci aval ndax xam gi mo xamne minde fi munuñu ko sante mu sante bopom motax yentou sa sam ne ko la asna an arika anta kama asnaita ala nafsika munuma la sante munuma pek sa sante la yow dal ya ngi mel na nga sante won sa bop ci aval ba dara bu dara ci pare eternite lolou tamit day tekki la ne kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa amé kaddu go xamanteni dafa jitu ci azal kaddu gogu jitu gamu jitu ci azal nak motax da fay sax dat comme yenen melo yep nit ñi saxé ci mom nga xamanteni du soppeku ba abadan tamit du jeex comme mbolam comme jëmum ji comme mbolam melo mi itam ndax dañu mat lu mat day sax té du am fu mu tambalé do am fu mu yom ha bi nga xamanteni ci baatu rabbul alamin moy borom yindi ci lañuy xamé ni kaddom gogou nonu nek ñu saxal ci baatu alhamduli kaddu gogou melul comme kaddu yindi fi ndax moy borom yindi fi parce que bo momé dara do melni ko comme exemple wala ben netalon ci sen cheikh jamaré waji décimé ko waji ne ko cheikh tidiane ci yow xam nga yalla mu ne ko ni mu dessiné am petit borom ne ko est ce que ki xam do cheikh tidiane wa xam nga han xam nga manam mom biñu ben comme nak mom minde fi moy wone ni cadeau yi minde fi ak cadeau bu ñu nuro moy rabbul alamin han ba pare cadeau amul fu mu tambalé té do am fu mu yam xam nga fofu amna ben leunt moy soone su fekkante ne kaddom mom borom bi subhanahu wa ta'ala amul fu mu tambale wala bok amul du xaraf du ay xaraf du ay baat du ay voix kon lan la legui boba dama nan la yow fatiha bi nga mokal ni mu nexe sa xol lan la est ce que ay voix la est ce que ay xaraf la yu distinct comme ko lako wallo han sa bu ko beugé genn mu ñu wa sa yo ko beugé genn mu ñu tay mais mi ngi fi té mi ngi sax ci yow mi ngi sax ci sa jëm fu mu tollu boy nelaw mi ngi fatiha ba ngi sa deun ngay yewu mi ngi sa deun ngay lek mi ngi sa deun ngay dox mi ngi sa deun et cetera mi ngi ci yow and ak nek suñu borom faana ra nak dakoy wax et en plus benen gis na kenn ci wahabi di mu bindu ben téré néna wax ji ñu wax né parce que xam nga ki dañé sha'ir bi dañé innal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ila al lisanu lil fuadi dalila han wa innama wa lool la suma jumul manam kaddu ci xol la né sauf que han wax lamine day tektale rek sa kaddu dakoy tektale motax par exemple ñi muuma dañuy wax xam nga c'est que li ñi wax sen kaddu dadul voix sen kaddu ay joxoñ la ak ci junju ci lañuy xamé ni ki li la wax ki hein niki nonu suñu lamine ñun suñu lamine limuy wax tam solo nit ku nek langue bi ngay lak lak bi ngay lak hein ci ngay genné sa kaddu ci ngay genné propos yi ne ci sa xol mais propos yi mom ci xol bi la ne sens bi motax nak gaay mi wax ne motax gaay ci sens bobu la ash'ari manam ahlu sunna wal jamaa rahmatullahi alayhim di waxe ne kaddu yalla maana la bu sax ci zakam ci jëmum ci sens bobu lañ koy waxe mais waxuñu ko ci sensu ne dedet dañ la bëgg wax ne dafa amul xaraf amul voix comme niko yenen mindi fi mel loolu lañ dakk saxal nak maana bi voilà saxal nak maana bi